Але це дратувало її, як і кожну людину, яку виховали тільки так, щоб вона розраховувала на себе саму. Любила близьких, майже точно обраховану кількість народу. В цьому поволі пізніше вона відчуватиме чарівність. Так начебто світ закручений навколо її пупа нижче і нижче. Сурогат релігії, що виринав привабливим спокусником, лягав туманом під її ноги. Життя надто коротке, щоб думати про потойбіччя. Але десь нутром вона відчувала ту сиру, вологу прірву, і туди вона летіла. Хоча насправді то була тільки післяалкогольна та наркотична дія, вірніше, наслідок надмірного збудження, що йшло на спад. А ще доставав писклявий голос карлика, що вже набожно бубонів, коли захмелілі монахи смикали його за члена, який ворушився у його блискучих майже блазенських штанях. Тоді її голова, чи те, що в ній колотилося, несподівано запрацювало в релігійному дусі. Від несподіванки, моторошного жаху, Ілона нічого не зробила, тільки закричала, широко відкривши свої гарні, розумні, як у кілера, очі. Сурогат її релігії навіть не ховався в забобонах, в гаданнях на картах цієї звичної для жінок меляси. Але вона навчалась у Сорбонні, тому щось таке проростало, бубнявіло раковою пухлиною глибоко у її істоті. Проте щось генетично в'їлось в мізки. Латентні віруючі богопоклонники, ага, при нагоді необхідно звіритись з думками Миколая. Це як миттєвість, яку буцімто пам'ятаєш наче вчора, але на превеликий жаль, на скрушний відчай повернути це неможливо. Вона бажала розваг. Яма, волога яма ночі проковтнула її. Самогубці теж мають вибір. Різонуло у голові синім люмінесцентним світлом, шумом пройшлось у вухах і заглохло наприкінці провалля вулиць у Подільській ямі, куди шматками спадав туман. Вони, принаймні, швидше за всіх мають вибір між реальністю і небуттям. А балачки про потойбіччя – нічого, як після кокаїну. Велетенська яма і тьху смердить, як після чи перед місячними або чоловічим мужським сім'ям. Нічого немає, окрім цього нудного життя, від якого більшість хоче закрити очі. Ілона ухопила за руку Наталі зі скляними очима, кинувши через плече, байдуже, зовсім не зле, але владним тоном наказала. «Благослови, батюшка, у любові немає гріха. Я в цю ахінею не вірю, Родиславчику». Вона неспроможна була вірити, але звіриний інстинкт самки щось надокучливо нашіптував на вухо, і вона, як потопельник, за соломку хапалась і вірила тому голосу. Ілона інстинктивно шукала опертя у чому тільки завгодно, де заманеться, у розпустах, оргіях, грошах, першому коханці. Дитячий романтизм любові надто швидко вивітрився, але потрібність ці віри без пошуку терзала її. Надто Ілона любила себе чи інших, хоча слово для них це було порожнє. Вона цілувала на балконі голу Наталі, але це нічого не давало, навіть не збуджувало. Але вона була далека від того суспільства, мов за непробивним матовим тюремним склом. І ще не йняла віри. Людині всього в житті замало. Ніхто не привчив її до терпіння, праці. Все легко давалося. Що не скажи, гроші, як би ми їх не кляли, давали свободу. Принаймні тут, у цьому містечку, де будинки зависали в ультрамариновому вечорі. Досту дешеві новорічні іграшки на ялинках. А потім вона пам'ятатиме хмаролом з проваленого неба. І вона вибіжить під осінній дощ, піднімаючи догори руки, наче до поганського божества, – подібно неофіту, що несподівано прийняв віру, мов ту якісну ковбасу за низькою ціною у крутому супермаркеті.